Tu Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Wtorek, 22 września, jest piąta. Trójkowy budzik. Sny pochowane na strychu nie mogą już spać. Jedna z tych miłosnych lat. Pod sztopą pusz chodniki żyją pod napięciem. Złe wspomnienia wiatr wywiewa z pamięci. Talia nowych kart. Dzień pachnie jak początek. Po co poważna twarz, gdy świat nakręca dobrze. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje dobrą stronę. Nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę chwytać dnia, gdy w ręku mam tygodnie. Tak miłe, takie to miłe. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. W końcu mam swój czas, to chyba dobry moment. Nie chcę biec do gwiazd. Takie to miłe, gdy na termometrach, a właśnie o sytuacji pogodowej za chwilę wcześniej, o tym, co w kalendarzu. Słońce obudzi się już za godzinę i trochę. Zajdzie po 18 i trochę, bowiem dzień potrwa 12 godzin i trochę. To trochę to tak koło 10 minut. 100 dni do końca tego roku, a dziś imieniny Joachima, Maurycego i Tomasza. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. No i do tego kalendarza dorzucamy jeszcze trochę, a dokładnie pan Sławek zapytowywuje, kto dziś rowerkiem do pracy. Ja, jak co dzień, oczywiście tak, 12 stopni, bezchmurne niebo, dziś dzień bez samochodu, przypomina pan Sławek. Tak właśnie. Muzyka. 5 po 5 sprawdzamy, cóż tam w pogodzie i komu warunki do tego, by dojechać do pracy rowerkiem, będą sprzyjały. Uważajmy. No, bo miejscami mogą mgły ograniczać widzialność do 300 metrów. To bardziej, żeby nas zauważono, niż my coś po drodze, o to zadbajmy. Dziś w ciągu dnia pogodnie, słonecznie, a wiatr słaby, umiarkowany, w Sudetach porywisty, południowy. Ciśnienie spada, a z południa napływać będzie ciepłe powietrze polarnomorskie, chłodniej nad morzem oraz na pogórzu, około 22 stopni, w pozostałych regionach do 26. Lokalnie dziś cieplej, miejscami południe wybija się na czoło, tam do 27 stopni. No to tam, jeśli na rowerku, to w ciągu dnia w króciaku polecam. Znowu mi mówią, jak mam żyć. Znowu mówią, znowu ocenia ktoś mnie i na strzępy życie rwie. Znowu mówią, znowu poucza ktoś mnie, jak ma wyglądać, mówią mi moja miłość, jakie mieć tętno krwi i jak depilować brwi. Niech mówią, bo zatrzasnęłam drzwi. Wstaję, co rano wstaję, siebie ci daję, mych myśli zgiełki moje pusta. Wstaję, co rano wstaję, żebyś kochając był częścią mnie. Marcin Furmański z gorącymi pozdrowieniami z Solnego Miasta. Bochnia też na nasłuchu z wielką radością. Państwo informują, że pięknie dziś, słonecznie, 10 stopni z rana to w Bochni, ale rowerkiem, rowerkiem, a jakże, póki śnieg pod kołami nie pojawi się, to rowerowe dojazdy będą uskuteczniane. To od pani Jasi. Bardzo pięknie dziękujemy. A dziś dzień bez samochodu, dzień Noż Sorożca. Ale tak naprawdę piękny jest każdy dzień z trójką. Tak pięknie napisał pan Sławek. Kłaniamy się i bardzo dziękujemy. A za miesiąc Międzynarodowy Dzień Roweru. Tak właśnie pamiętamy, chociaż państwo potrafią zaskoczyć. Jeden z pierwszych telefonów dziś, jaki odebrałem, to z pytaniem, aż przyznam szczerze, no kawy co prawda nie, wolę herbatę jakąś lepszą, może zieloną. Ale się przebudziłem, kawka nie była potrzebna. Przepraszam bardzo, tylko w takiej sprawie chciałem zapytać, czy dziś światowy, czy europejski dzień bez samochodu? I tak sobie pomyślałem, no, sprawa wagi państwowej co najmniej. Mówię europejski. Aha, to dziękuję bardzo. No, takie króciusieńkie, powiedziałbym. Osobliwe i bardzo ciepłe. Tak myślę o słuchaczach Budzika. Telefonujących, korespondujących, być może sprawdzających wiedzę redaktorka. Kto wie, kto wie. Kto wie, o czym dziś będziemy mówić? Ręka do góry. Wiele ważnych wydarzeń i tych z kraju i z zagranicy. W kilku żołnierskich słowach o tym za chwilę, a wcześniej Natalia Przybysz, Przyjaciele, 11 po 5. Kochamy się źle, czy dobrze? Coraz więcej czytamy o tym książek. Kochamy się źle, czy dobrze? Żeby kochać lepiej, chcemy zmądrzeć. Patrzymy wciąż pod słońce, twarzą w twarz, mijamy się w gorączce. Patrzymy wciąż pod słońce, umyka każdy błąd za horyzontu ostrzem. Kochamy się źle, czy dobrze? Coraz więcej czytamy o tym książek. Kochamy się źle, czy dobrze? Żeby kochać lepiej, chcemy zmądrzeć. Gatunek róż bez potrzeb, z dwóch pierwiastków chemicznie stały związek. Gatunek róż bez potrzeb, jak się kochać lepiej, pod kądrą czy na kontrze. Kochamy się źle, czy dobrze? Coraz więcej czytamy o tym książek. Kochamy się źle, czy dobrze? Żeby kochać lepiej, chcemy zmądrzeć. Granicą ból, twym kosztem, nie mówisz mi, gdzie koniec, gdzie początek. Granicą ból, twym kosztem, dlaczego powiedz mi, te gody takie gorzkie. Choć mijają lata, czekam, czekam na końcu świata. Ja nie zapomniałam, tam gdzie kręta droga, tuż za czubkiem twego nosa. Ja wciąż próbuję znaleźć rytm. Kocham się źle, czy dobrze? Coraz więcej czytamy o tym książek. Kocham się źle, czy dobrze? Żeby kochać lepiej, chcemy zmądrzeć. Kocham się źle, czytamy o tym książek. Kochamy się źle. kwadrans po godzinie 5. Życzliwe sygnały od Państwa, a listy obudności. Bardzo dziękujemy i pan Stefcio, i pan Sebastian, i pan Grzegorz z Andrychowa również na słuchu. A o czym będziemy dziś i czego będziemy słuchać? No na pewno wystąpień polityków, bo ustawa o ochronie zwierząt, także sytuacja w kraju i polityka międzynarodowa to tematy dzisiejszego spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim. Początek rozmów w południe w Pałacu Prezydenckim, a jak mówił wczoraj w programie trzecim szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski, jednym z tematów będzie ustawa wprowadzająca m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra i ograniczenie uboju rytualnego. Proponowane przepisy po uchwaleniu przez Sejm trafiły do Senatu. Z zagranicy na Białorusi kolejne procesy sądowe uczestników ostatnich demonstracji opozycji. Przypomnijmy, że w weekend w Mińsku służby specjalne podczas marszów opozycji zatrzymały prawie 1000 osób. Pierwsze procesy odbyły się wczoraj. Zatrzymanych sądzono zazwyczaj za naruszenie zasad organizacji imprez masowych. A na Białorusi od czasu zakończenia wyborów prezydenckich 9 sierpnia odbywają się demonstracje opozycji. Manifestanci domagają się ustąpienia prezydenta Łukaszenki. Milicja i OMON zatrzymały od tej pory ponad 12 tysięcy demonstrantów. W Białorusi dziś unijna narada ministrów do spraw europejskich. To ostatnie spotkanie ministerialne przed rozpoczynającym się pojutrze dwudniowym szczytem w Brukseli. Najpierw posiedzenie sztabu kryzysowego, w którym wezmą udział przedstawiciele wszystkich krajów Zjednoczonego Królestwa. Potem wystąpienie premiera przed Izbą Gmin. Brytyjski rząd jest zaniepokojony ponownym przyspieszeniem epidemii koronawirusa. Administracja Borisa Johnsona sygnalizuje, że niedługo wprowadzi kolejne obostrzenia. No, sytuacja się pogarsza z każdym z czterech krajów Królestwa. Od dziś lokalne kwarantanny obowiązują w kolejnych czterech gminach Walii. W Irlandii Północnej wprowadzono zakaz spotykania się pod dachem. Według nieoficjalnych informacji wśród planowanych zaostrzeń w Anglii ma być zamykanie pubów i barów o 22.00. Dziś w Europie obchodzony jest dzień bez samochodu. W wielu miastach w kraju kierowcy mogą przesiąść się z samochodów do bezpłatnej tego dnia komunikacji publicznej. Europejski Dzień Bez Samochodu tradycyjnie kończy Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu. I o tym będziemy mówić także w popołudniowej trójce. Polecamy Państwa i zachęcamy. No i gorąco ściskamy dziś, tak podejrzewam, że chyba wolne. Wszystkich kontrolerów biletów komunikacji miejskiej. Chyba, że się mylę, proszę mnie poprawić i poinformować. 17,5 minuty po godzinie 5. No i to właśnie ten dzień. Pierwszy dzień astronomicznej jesieni. Przyjdzie o 15.31. Jesień. Liść ostatni już swoje jesień, deszcz z mych butów twych ślad jesień. Idzie ku mnie przez park. Wczoraj minął miesiąc jak list przyniósł. Mili stonusz, a dziś tylko nosi liście wiatr. Popatrz, plaża jak biały kwiat. idzie ku mnie przez port. Przyjdzie wiosna i żar, lato i wakacje i park, którym znajdę cienie wśród drzew. Idzie jesień. Nie ma na to rady i o tej astronomicznej, i o początku, ale też i o końcówce lata. Jeszcze będzie czas wspomnieć. Sporo będziemy mówić, podsumowując pogodę i tegoroczne lato. Co prawda wakacje minęły, ale studenci ostatnio mnie poprawiali, że no dobrze, jeszcze tydzień, ale o lecie, o jesieni będzie czas wspomnieć. 21 minut po godzinie 5. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Czas na muzyczny kalendarz. Dzięki Ci, Panie, za ten świat. Dzięki Ci, Panie, za dzikich zwierząt śpiew. Za Twoją sprawą kwitnie kwiat i rodzi się człowiek, pisknie i lew. Grajmy Panu na harfie, grajmy Panu na duszę, chwalmy śpiewem i tańcem cuda. Trwajmy śpiewem i tańcem cuda te fantastyczne. Grajmy Panu i wiosę, grajmy Panu w dolinach z Jego światłem, we włosach każde życie zaczyna. Grajmy Panu na harfie, grajmy Panu na cud. Trwajmy śpiewem i tańcem cuda te fantastyczne. I wielkie góry obu Ameryk. Ty, który śledzisz tajne drogi ptaków i krzyki nasze, i jęki szmery. Dzięki Ci, że dałeś nam czas. Dzięki, że słuchasz i Kasia z Krakowa napisała krótko i na temat mówiące trzy słowa do emisji tego nagrania. Cudowny śpiew Anny. Anna Szałapak na otwarcie muzycznego kalendarza. Artystka urodziła się właśnie 22 września 1952 roku. Piosenkarka Biały Anioł Piwnicy pod Baranami zmarła w 2017 roku. Ciąg dalszy kalendarza. W 1848 roku na Węgrzech powstał Komitet Obrony Narodowej z Lajoszem Kossuthem na czele. W 1879 roku urodził się Edward Witnik, rzeźbiarz, członek grupy artystycznej Rytm. Zmarł w 1941 roku. 91 lat temu Radio Kraków zrealizowało pierwszą w Polsce transmisję radiową z meczu piłkarskiego Wisła-Krakowia, rok 1929. Ach, mogłem sprawdzić, jaki był wynik, no ale akcentujemy tą pierwszą transmisję radiową meczu piłkarskiego. W 1981 roku we Francji na trasie między Paryżem a Lyonem otwarto pierwszą linię kolei TGV. Wówczas pociągi rozwijały prędkość około 300 km na godzinę. To było 39 lat temu. 13 lat temu zmarł Marcel Marceau, francuski aktor i mim, zwany poetą gestu. A w roku 2015 pożegnaliśmy Gerarda Macha, lekkoatletę, sprintera, trenera lekkoatletycznego, olimpijczyka. Największe sukcesy odnosił w biegu na 400 metrów. Zmarł 5 lat temu. A muzyczny kalendarz obfituje także i w takie daty. W 1980 roku rozwiązał się zespół Led Zeppelin.

Pięknie, cudownie. Tak w muzycznym kalendarzu świętujemy urodziny. Nick Cave, australijski muzyk, kończy 63 lata ze swoją drużyną The Best Seeds. Jaka plucha, jaki deszcz. Proszę nie przypominać panu synoptykowi. Złota, piękna jesień będzie i pełna kolorów. Należą się Bęcki Budzikowi. Nie, ja tylko tak po dwóch słowach pana Wojtka, naszego słuchacza, ratowałem panu synoptykowi, żeby nie było, że usłyszy, a później będzie. No, więc nie wywołujmy. Za 23 minuty szósta wywołujemy ważną datę w historii muzyki z roku 1992. Wówczas to równo 28 lat temu zespół Blind Melon, grający alternatywnego rocka, wydał swoją pierwszą płytę pod tym samym tytułem. Budzikowe kalendarium muzyczne. I'm David Coverdale, wokalista nie tylko znany z Whitesnake, także jak pamiętamy z Deep Purple kończy 69 lat. Wszystkim urodzonym 22 września. Najlepsze życzenia. Za kwadrans szósta. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Korneliusz Pacuda i muzyka country. Toby Keith zaśpiewał o wielkiej ciężarówce, ale dlatego zaśpiewał, bo zakochał się w kierowcy, a właściwie w dziewczynie, która prowadzi tę wielką ciężarówkę z tablicami rejestracyjnymi ze stanu Oklahoma. No on jest z Oklahomy, w związku z tym swoją krajankę, rodaczkę bardzo kocha i ma nadzieję, że kiedyś będą jeździć razem. To był singiel z 1995 roku, a teraz utwór z 98. Bardzo ciekawie zaaranżowany, bo właściwie jest to opowiastka rapowa, ale to jest country rap. W związku z tym historia jest bardzo ładna. Otóż trzeba najpierw mieć pieniądze, żeby zdobyć dziewczynę. Get ya some. Tytuł. W związku z tym, jak się już zdobędzie dziewczynę, to trzeba się z nią ożenić. A potem jeszcze czegoś brakuje. W związku z tym trzeba znowu mieć coś dodatkowego, czyli nie tylko miłość, ale owoc miłości, czyli dzieci. Teledysk został nakręcony w Muzeum Przyrodniczym w Ameryce i właściwie można powiedzieć, że ten wielki, niedoszły futbolista amerykański, a obecnie bardzo wzięty piosenkarz country, supergwiazdor, wypadł w teledysku znakomicie jak zawsze. Getcha Sam. Well, boy meets girl and it's a good bet. The girl's gonna play a little hard to get, but they both got the same thing on their minds. Ain't that the way that the world goes round? Don't it get you up and get you down? It gets you walking around with a flashlight trying to find love. Ooh, gotta get you some, gotta get you some, gotta get you some. Ooh, gotta get you some love. Then boy sees girl with another guy, what he wouldn't give just to catch her eye. Cause man, she is so hot. But you can't compete with a superstar. He's got a big old house and a little red car. What you need is one thing you ain't got. Money. Ooh, gotta get you some, gotta get you some, gotta get you some. Ooh, gotta get you some. Money. Ooh, gotta get you some, gotta get you some, gotta get you some. Ooh, gotta get you some. Yeah. Then God smiled down from up above. The money rolls in and they fall in love. From the outside looking in, it's a dream come true. But as time goes by, something turns up missing. There's not enough hugging and not enough kissing. Before too long, they better do what they gotta do. You know. Ooh, gotta get you some, gotta get you some, gotta get you some. Ooh, gotta get you some. Babies. Ooh, gotta get you some, gotta get you some, gotta get you some. Ooh, gotta get you some. Yeah. You know, curtain climbers and rugrats and tricycle motors and it don't matter what you call them, you gotta have a whole house full of them, man. Ain't nothing in the world like youngins. Get you some. Muzyka country w budziku. Korneliusz Pacuda. Jutro także przed szóstą. Teraz za 7 minut szósta. Tobie sen unosił mnie wiatr, jak liście unosi jesienią. Hej, mówili mi, że spotkam cię. To jakbym znał cię od lat i ty też mnie znała.